รู้กายรู้อย่างไร การรู้ต้องรู้ด้วยความรู้สึกตัวรู้ด้วยใจเป็นกลางต่อสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่กายโดยไม่หลงเข้าไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่รู้นั้นความรู้สึกเป็นอย่างไรเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ด้วยคำพูดคงจะต้องให้ท่านหัดรู้หัดสังเกตด้วยตัวท่านเองโดยให้ท่านเป็นผู้สาธิตและคอยสังเกตเอานะครับท่านลองลุกขึ้นยืนหน่อยสิครับเอามือทั้งสองข้างห้อยลงข้างๆลำตัวอย่าให้มือทั้งสองติดลำตัวนะครับท่านลองสังเกตที่ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างสิครับท่านจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีเลือดที่มันไหลลงที่ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างมันมีความรู้สึกจี๊ดจี๊ดจี๊ดจี๊ดที่ปลายนิ้วมือแผ่วแผ่วเบาเบาสังเกตได้ไหมครับนั่นแหละคืออาการของความรู้สึกขณะนั้นท่านไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมครับเพราะมันรู้สึกได้จริงๆลองอีกสักวิธีหนึ่งก็ได้ท่านลองยืนนิ่งๆแล้วค่อยๆกลับตัวสิครับท่านจะสังเกตเห็นหรือรู้สึกได้ถึงอาการที่กายมันเคลื่อนไหวใช่ไหมครับนั่นแหละคือความรู้สึกอีกครั้งดีไหมครับทีนี้ท่านลองหลับตาแล้วกลับตัวช้าๆอีกสักครั้งสิครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกกลับตัวขณะลืมตากับหลับตาอย่างไหนรู้สึกอาการเคลื่อนไหวได้ดีกว่ากันหลับตาใช่ไหมครับครับหลับตาจะได้ความรู้สึกดีกว่าเพราะการลืมตาทำให้เห็นสิ่งภายนอกหรือถูกสิ่งภายนอกดึงความสนใจออกจากกายไปการหลับตาขณะกลับตัวจึงมีความรู้สึกชัดกว่าแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้ท่านเดินหลับตาหรือหลับตาขณะกลับตัวนะครับเพียงแต่ให้ท่านได้รู้ว่าความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวมิใช่รู้สึกที่ตาแลเห็นเพราะหลับตายังรู้สึกได้ผมกำลังจะชี้ให้ท่านเห็นว่าความรู้สึกเคลื่อนไหวของกายมันรู้ได้ด้วยจิตความเคลื่อนไหวหรือรูปที่ไหวเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยจิตเป็นผู้รู้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารูปเคลื่อนไหวในวงเล็บเป็นอารมณ์หรือสิ่งที่ถูกรู้และมีสิ่งหนึ่งกำลังรู้สึกอาการที่เคลื่อนไหวนั่นคือจิตในวงเล็บผู้รู้อารมณ์ทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ล้วนแล้วแต่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับเขาไม่ได้เลยจะบังคับให้กายอยู่นิ่งๆก็ไม่ได้จะบังคับให้กายอยู่ในอิริยาบถหนึ่งนานๆก็ไม่ได้จะบังคับให้จิตรู้แต่กายหรืออิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งก็ไม่ได้เดี๋ยวจิตมันก็หนีไปรู้ลมหายใจเดี๋ยวก็ไปรู้อาการท้องพองท้องยุบหรือแม้แต่แอบไปคิดโดยไม่สามารถบังคับบัญชามันได้เลยท่านจึงให้เป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูมิใช่รู้เพื่อที่จะบังคับเขาได้เพราะกายใจรูปนามเป็นอนัตตาในวงเล็บบังคับบัญชาไม่ได้พึงจำไว้ว่ารู้กายไม่ใช่คิดเรื่องกายรู้รูปนามไม่ใช่คิดถึงเรื่องรูปนามและก็ไม่ใช่การเพ่งรูปนามกายใจด้วยรู้ลมหายใจรู้อย่างไรลมหายใจเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏที่กายให้ท่านรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างสบายเสมือนหนึ่งเป็นผู้สังเกตการ หรือเป็นผู้กำลังดูกายมันหายใจจงอย่าตั้งใจทำลมหายใจโดยหายใจเข้าหายใจออกด้วยความจงใจอย่าเพ่งใส่ลมอย่าจมแช่แน่นิ่งกับลมอย่าบังคับลมปล่อยให้ร่างกายเขาหายใจตามปกติเพียงแค่รู้สึกว่ามีบางสิ่งเคลื่อนเข้ามีบางสิ่งเคลื่อนออกอาการเคลื่อนไหวเข้าออกของลมเป็นสิ่งที่ถูกรู้มีตัวผู้รู้กำลังดูลมหายใจที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่ต่างหากอาการเคลื่อนไหวของลมเป็นรูปในวงเล็บอารมณ์จิตที่เข้าไปรู้ลมเคลื่อนไหวเป็นนามในวงเล็บจิตรู้แล้วอย่าหลงไปยินดียินร้ายอย่าหลงยินดีกับความสุขความสงบอย่าหลงยินร้ายกับจิตที่ฟุ้งซ่านแค่รู้ตามความเป็นจริงที่มันปรากฏให้ดูก็พอเพียงแค่ให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเสมอเดี๋ยวเคลื่อนเข้าเดี๋ยวเคลื่อนออกเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงบังคับไม่ได้อย่าลืมนะครับต้องรู้ด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่มัวแต่คิดเอารู้กายรู้อย่างไรอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเป็นสิ่งที่ถูกรู้มีจิตเป็นผู้รู้ลักษณะอาการท่าทางหรือการทรงตัวของกายที่เห็นเป็นรูปยืนเดินนั่งนอนตัวอย่างเช่นขณะที่เดินรู้ถึงอาการของกายที่เดินหรือเคลื่อนไหวไปอาการของกายที่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้อาการเคลื่อนไหวของกายมิใช่ของเรากายหยุดนิ่งรู้ว่ากายหยุดนิ่งอาการหยุดนิ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้อาการหยุดนิ่งของกายการรู้กายไม่ใช่รู้ที่อวัยวะที่เป็นศีรษะแขนขามือเท้าซ้ายหรือขวาให้รู้อาการที่มือเคลื่อนไหวไม่ใช่เพ่งมืออาการนิ่งเป็นรูปนิ่งอาการไหวเป็นรูปไหวจิตเป็นผู้รู้อาการนิ่งไหวของกายนั้นเป็นนามรู้พองยุบรู้อย่างไรขณะที่หายใจอาการพองยุบเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับกายอาการพองยุบอยู่ต่างหากส่วนหนึ่งมีจิตที่เป็นผู้รู้อาการพองอาการยุบอยู่อีกส่วนหนึ่งการรู้พองยุบมิใช่เพ่งที่ท้องให้รู้สึกในอาการพองยุบของท้องมิใช่บังคับให้มันพองให้มันยุบมันพองก็รู้ว่ามันพองมันยุบก็รู้ว่ามันยุบมันไม่ยุบอย่าทำให้มันยุบมันไม่พองอย่าทำให้มันพองรู้แบบไม่มีส่วนได้เสียรู้เพื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงว่ามันไม่เที่ยงบังคับบัญชามันไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองอาการพองยุบเป็นรูปในวงเล็บเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรืออารมณ์จิตที่รู้อาการพองยุบเป็นนามในวงเล็บผู้รู้หรือจิตกรรมฐานหลักอารมณ์ใดที่มีอยู่ประจำสม่ำเสมอเป็นกรรมฐานที่ควรเจริญสติหรือให้สติอาศัยระลึกรู้เช่นลมหายใจเข้าออกมีอยู่ตลอดเวลาอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนมีอยู่ตลอดเวลาอาการเคลื่อนไหวหรืออาการนิ่งของกายมีอยู่ตลอดเวลากรรมฐานหรืออารมณ์ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเช่นรสจะรู้ต่อเมื่อดื่มกินกลิ่นจะรู้ต่อเมื่อมีกลิ่นมากระทบซึ่งไม่มีตลอดเวลารู้จิตรู้อย่างไรการตามรู้ตามดูจิตใจเป็นการรู้โดยไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมารู้มาดูเป็นพิเศษไม่มีวิธีการหรือขั้นตอนใดๆให้ต้องยุ่งยากเพียงแค่รู้สึกเข้าไปตรงๆเมื่ออาการต่างๆปรากฏที่จิตด้วยใจที่เป็นกลางโดยไม่เข้าไปแทรกแซงจัดแจงแก้ไขใดๆทั้งสิ้นรู้แบบเป็นผู้ตามรู้ตามดูสิ่งใดปรากฏขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริงรู้แล้วไม่ต้องทำอะไรต่อจากรู้รู้แล้วอย่าบังคับว่าจะต้องให้รู้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเข้าไปบังคับให้รู้แบบไม่คลาดสายตารู้แล้วไม่หลงเข้าไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่รู้รู้แล้ววางไม่ชังไม่ชอบแค่รู้แค่ดูการเปลี่ยนแปลงของมันเพียงแค่ตามรู้ความรู้สึกที่ปรากฏที่จิตให้สังเกตว่ามีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆมีความโลภความโกรธหลงสงสัยฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ซึมเศร้ามีความสงบจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลเป็นต้นซึ่งเป็นสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏที่จิตในขณะนั้นหรือไม่ความรู้สึกใดๆก็ตามที่ปรากฏขึ้นที่จิตก็ให้รู้ตามที่มันเป็นและจะสังเกตเห็นว่าความรู้สึกใดๆก็ตามเกิดแล้วก็ต้องดับไปจะยั่งยืนอยู่ยงคงกระพันไม่ได้เกิดแล้วต้องดับมีแล้วไม่มีแปรเปลี่ยนไปเสมอควบคุมไม่ได้ทั้งผู้รู้ในวงเล็บจิตและสิ่งที่ถูกรู้ในวงเล็บอารมณ์ครูบาอาจารย์ผู้ผ่านประสบการณ์การรู้ถึงที่สุดได้ให้หลักไว้อย่างน่าสนใจว่าการดูกายดูจิตอย่าหลงดูต้องรู้ตามความเป็นจริงและควรรู้หลักปฏิบัติดังนี้ก่อนปฏิบัติอย่าตั้งท่าอย่าตั้งใจอย่าตั้งความหวังอย่าอยากให้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางเป็นธรรมดาจิตมีความรู้สึกหรือพฤติกรรมใดๆก็ให้รู้ตามนั้นเพราะความจงใจความอยากจะเป็นฉากปิดบังความจริงของสภาวะธรรมเอาไว้ทำให้เราไม่สามารถเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่มันเกิดดับเป็นไตรลักษณ์จะเห็นได้แต่ความคิดฝันเท่านั้นขณะปฏิบัติอย่าเพ่งอย่าจ้องอย่าบังคับกดข่มอย่าดักรู้อย่าถลำอย่าจมแช่แน่นิ่งในอารมณ์นั้นไม่ต้องภาคบรรยายหรือวิภาควิจารณ์วิเคราะห์เจาะลึกนึกคิดพิจารณาให้รู้แบบสบายๆให้รู้ดูอยู่ห่างๆอย่าหลงตามอารมณ์ไปให้รู้สึกแต่ว่ารู้แบบผู้ไม่มีส่วนได้เสียรู้แล้วไม่มีอะไรต้องทำหลังจากรู้หลังจากดูจิตเป็นอกุศลก็รู้ว่าจิตเป็นอกุศลไม่ต้องผลักไสไล่ส่งอกุศลออกจากจิตจิตเป็นกุศลก็รู้ว่าจิตเป็นกุศลไม่ต้องประคองรักษากุศลให้อยู่กับจิตนานๆปล่อยให้สภาวะธรรมดำเนินไปตามที่เขาเป็นเรามีหน้าที่เพียงแค่ตามรู้ตามดูด้วยใจเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงจัดแจงแก้ไขเพราะยิ่งจัดยิ่งแย่ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งรู้บ่อยๆ ตามรู้ตามดูบ่อยๆไม่ใช่บังคับให้รู้นานๆเพราะสติเกิดแล้วก็ดับอารมณ์ที่ถูกรู้เกิดแล้วก็ดับเราไม่สามารถบังคับให้รู้ได้อย่างต่อเนื่องหรือนานๆได้แต่รู้เนืองๆบ่อยๆได้รู้แบบห่างๆแต่อย่าห่างรู้นั่นเองจิตที่รู้สึกตัวต้องโปร่งโล่งเบาอ่อนโยนปราดเปรียวควรแก่การงานตั้งมั่นไม่เผลอไม่เพ่งรู้ด้วยใจที่เป็นกลางไม่มีความคิดเข้าไปช่วยปรุงแต่งรู้ด้วยใจที่ไม่มีส่วนได้เสียการดูด้วยจิตที่เป็นกลางจึงจะสามารถเห็นสภาวะธรรมเกิดดับเห็นไตรลักษณ์ในวงเล็บอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ปรากฏในรูปนามกายใจได้ตามความเป็นจริง